Tak mógłby wyglądać Londyn po północy? Myślę, że tak. Ale grupa o nazwie Londyn po północy, London After Midnight, pochodzi z Los Angeles. Została założona w 1990 roku przez Shauna Brennana. I on jest mózgiem od 25 lat tej formacji. W 1991 roku wydają kasetę limitowana, 100 egzemplarzy. Dzisiaj bardzo, bardzo droga i kolekcjonerska. Później wydają kolejną kasetę zatytułowaną Select Scenes from the End of the World. I to właśnie z tego wydawnictwa, później już płytowego, wysłuchaliśmy dwóch kompozycji. This Paradise, Spider and the Fly przed momentem. I teraz jeszcze jedna, ta, która była również na tej pierwszej, tak dziś drogocennej kasecie. Your Best Nightmare. Make me go out of my mind. It's sending a promise, she came to a halt, licking my lips, I tasted the salt. She sat up a gasp and clutched at her breast. I thought she was coming, I'd never have guessed it. As she grew pale, as white as a flower, she collapsed on the floor and was dead in an hour. Zespół London After Midnight to już druga płyta wydana w 1995 roku. Płyta Psycho Magnet i kompozycja z niej tytułowa. Przypomnę, zespół jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Castle Party, a dzisiaj wypełnia w całości księgę Metropolii poświęconą tym razem Londynowi po północy. Jedna z najbardziej znanych ich kompozycji pojawiła się również na epce i ona pochodzi właśnie z drugiej płyty Psycho Magnet, nosi tytuł Kiss. Behind your ears. Left me cold. wydaniu drugiego albumu Psycho Magnet po 5 latach działalności rzesza fanów grupy London After Midnight była już bardzo duża i musieli czekać 12 lat na wydanie kolejnego krążka. I ten kolejny krążek niektórych niestety rozczarował. Moim zdaniem nie oceniają go zbyt pochopnie i warto mu poświęcić również trochę czasu, co też w tej chwili czynimy. Violent Acts of Beauty to jest trzecie wydawnictwo grupy London After Midnight, przed chwileczką otwierające to wydawnictwo The Beginning of the End, a przed nami jeszcze Pure i Love You to Death. przez szklaną bryłę osiedla i resztki zabudowań podmiejskich w oddali majaczy niejasna podstawa miasta. To była tylko chwila, mignięcie nas dwojga w czasie. Wciąż byliśmy mieszkańcami mitu, ale nie mieliśmy o tym pojęcia. Just say goodbye. Już w najbliższą sobotę This Cults, Sui Generis Umbra, This Demona, Alkes, The 69 Eyes, London After Midnight, który przed chwileczką, i na zakończenie tego dnia Dajny Lakajan. Screens may be distorted, or it is maybe dead. programie trzecim wysłuchali Państwo trzeciej strony Księżyca. Kolejny lot 11 sierpnia. Audycję przygotowali Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobranoc Państwu, do usłyszenia. Stars emit the light, and in between's eternal night. I'm roving there, I'm searching for you. From the deep to the highest high, from ocean's ground up into the sky. I've been in all these places, I'm weak. Are you real or just a dream? I don't know how I feel. 1,000 doubts arise. Suddenly I see a gleam, something starting to reveal. I fall asleep with open eyes. Dreaming. I know that I am dreaming. I am dreaming. I know that I am dreaming. Lost inside a maze. I'm calling you, but you're far away. So many ways I took were wrong, or I kept waiting for too long. I lose the ground, will you bring me down? I'm struggling with my creed.